بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي با راديو من منتدى السلف ام قدرس جيدي دابا اجوزو ارانا ان اندرن دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها بروندلو لردك فرنسا توم ان de Medine. Wundu de musik pemeng makete be Muhammad Buria Jallu Hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات، نحييكم جميعا تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هري musibbe julbe jenti be en radio mede muntada salafi do rewo hiwrama hiwrandu islam du do suddibe duhibe kala ka hikori landa masita sai hino e jam haray bi iznillahi ta'ala e baawde en weltanade Allah subhanahu wa ta'ala do ko onemini e mede ha onemi nani en handa kadi en fotti to ka alwal meden al-lughatil arabiyya e gairi natiqina biha do e bawde en jarude kadi yeso e meden kadi wonbe be yubbinde program jidin ha humpondire haray hande hiden mari insha Allah darsu meden jeedida bojo on kad deftere meden de be jantinde do durus اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجزء الأول إن شاء الله تعالى. هاري هنده دين مريدو دين مسألة جيكا رسالة إكو يوون ديري إيه لندا غنغول ما لون جوابا غنغول إن شاء الله تعالى. وإني من هذه من هذه وهم بوني أودو من كولاندر قول اسم استفهام نون هذه أودوكو اسم إشارة جواب قول هرقو لمؤنث جابو إن هذه أودو آمنة كآمنة إذن هذه ونكدي اسم إشارة lil muannath si asapoto goddum ko ya innu si ko muannath hadhihi harakati ko qarib lil qarib harako ko battima dun do wa man tilka ko hombo kadi woni o tu tilka on kadi ko ti elam e kaf tilka on ko ismu ishara lil muannath al ba'id harako wo'iti do muannath jopore e makko gollitirgongol tilka kajabagol inna tilka fatimatu tilka wana ismu ishara lil muannas hadhihi tabibatun odo o doktorjo wa tilka utu mumarridatun ko sage famjo mumarridatun ko sage famjo wondo ikitade hadhihi odo min al-hind ko endo iwi wa tilka utu min al-yabani ko zapon o iwi man hadha idhan ko homboni odo kadi man on ko ismu istifham hadha ko ismu ishara lil qarib lil mudhakkar al qarib harako mudhakkar hadhihi on imo ko lil muannath هذا أنك للمذكر هذا أنك اسم إشارة للمذكر كجاب قول إن هذا حامد هذا حامد أو دوك حامد wa man dhalika, dhalika ko woni oto, dhalika on ko ismu ishara lil mudhakkari al ba'id, ara ko mudhakkarona asafede mulum ara kadi ko wodditido jabo inna dhalika o don aliyun fani maina atilka dajajatu a on ko hamzatul istifham tilka ko ismu ishara atilka e o e dun da malu e dun da ara ko muannas dajajatu ko gertogal nala tilka dun da babbatun ko dokuwal babbatun ko dokuwal tilka on ko ismu isharatin lil muannasil ba'id ismu isharatin lil muannasil ba'id ma tilka ma ko ismu istifham tilka hunu wondun da na tilka baydatun unda ko wofonde hadhihi sayyaratul mudarrisin gal do ko towal janno wo watilka gal to sayyaratul mudiri ko towal directeur asa'atu abbasin hadhihi akumuntur abbas onni la hadhihi ismu isharun lil muannath al qarib sa'atu hamidin tilka ismu isharatun lil muannath al ba'id sa'atu abbasin oto kumuntur abbas dhalika dikun kuntu kunduntori wa tilka dunda dajajatun kugartugal dhalika unku ismu isharatin lil mudhakkari al ba'id tilka unku ismu isharatin lil muannath al ba'id na'am oni tamarin orinande iqra jangi waktub winda kadi na hadhihi madrasatun odo kolekol wa tilka jami'atun dunto ko university hadhihi on inne ismu isharatin lil muannath al qarib lil muannath al ba'id qarib wa tilka on ismu ishar lil muannath al ba'id dhalika himarun dunto ko babba dhalika on ko ismu isharatin lil mudhakkari al ba'id wa tilka baqaratun dunaka kunaj nakadi za tilka unku ismu isharatin lil muannath al ba'id adhalika masjidun dunda ko julirde a unku hamzatul istifham dhalika unku ismu isharah lil mudhakkari al ba'id la inna tilka madrasatun dunun kolak nayon hadha jamalun undo ngeloba hadha hadha ismu ishar lil mudhakkari al ba'id qarib wa tilka ismu ishara lil muannath al ba'id naqatun ko ngeloba jamalun ko ngeloba arako gorko naqatun ko ngeloba arako araya bang ko ngoram bang tilka naqatun ko ngeloba arako araya bang hadhihi madrasatun odo kolekol ni hadhi ismu ishar lil muannath al qarib wa tilka talibatu utuku jango wa tilka unko ismu ishar lil muannath al ba'id hadha kalbun unko bariru wa dhalika qittun untuko nyarir hadha baytul muazzini unko sud wa sudu nujino wa sallijo wa tilka unto hadiqatu kongesa mal unko zardin attajiri attajiri njulajo ashir ankadi jopino njoni ila alkalimati alatiyati di kongudi aredi do bismi haraka gulitir inde isharati lil ba'id ismu ishar lil ba'id um dhalika itilka ummun kum muannath inna tilka ummun abun kum mudhakkar inna dhalika abun qalamun kum mudhakkar inna dhalika qalamun mil'aqatun kuyr nunko muannath inna tilka mil'aqatun aynun ko yitere e fiiba waga wonde tere ne danke on si tawi woni ko didi ko muannas wadete on no ayn aynun inna tilka aynun hajarun ko hayr inna dhalika hajarun qamisun ko doloke inna dhalika qamisun qidrun ko wurere do kay fi ina wonde manako ko piji dunci tordi din ino sella kadi wade mu dhakkar di wade mu annas si tawi woni mande mu annas ala al majlis mande mu annas ne majje hare ko mu annas tun wadete qidrun wurere inna tilka qidrun dun da wurere nafizatun finetre na tilka nafizatun baqaratun nagina tilka baqaratun maktabun biru ina zalika maktabu naqatun geloba arapare ambang ina tilka naqatun muhandisun enzi nagi ina zalika muhandisun muazzinun nudinowo zalika muazzinun mumarribatun saj famju ina tilka mumarribatun sarirun danki inna zalika sarir hadiqatun kozardin inna tilka hadiqatun talibatun tajango na tilka talibatun jamalun yelo bahara ko waramba inna zalika jamalun babatun suduq wal inna tilka babatun babatun na'am al kalimatu al jadidatu kongudi kesidin ender de yawtere do Al-mumarribatu ushaz fam. Dew rew bewa habe kadab taniji. Takko doktor bengoli de mabbe habe wa wakam. Wenda kon shaz fam. Al-hadiqatu wa jardin. Jambu onku hadda'iq. Hadda'iq zata bahja. Hadda'iq zardin. Al-babtatu kundukuwal. Siko debuiku al-babtu itata'aw. Na al-babtu dukuje. المؤذنون الدينو المؤذنون ابو ابي الناقه جلوبا سيكووتا ارا كوري امانكاري سيكو دي بوي اني انوكو البيضه ووفن ووتري سيكو دي بوي البيض ارا هين دولين ريغلو اسماء الاشاره للقريب اسماء الاشاره للبعيد ان ده غوليتي بينكا سافغول هوندي باتيند ان ده غوليتي بينكا سافغول ما جوابغول هوندي وئتيده ثاني هذا محمد ولو اسم اشاره المذكر قريب هذه حامل ولو اسم اشاره المؤنث قريب ذلك حامل ولو اسم اشاره المذكر البعيد تلك زينب ولك اسم إشارة للمؤنث البعيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم أريكونا موسيقى بجنتي بوراديو منتدى السلفي أريكونا تنير دوني هندك دي درس منغن قدووني كوني هاتو دي تورك الله عز وجل ينفرن كنون بيدو درسو جو يبا كنون كرمكو من بنكو بولي موجودين جد دي أريكونا بماكيليني ستاوي ودي de mari landal ko yowiti e kanyun darson do inshallah ray dambu gangal hino udditi bi idnillahi tabaraka wa taala ray numero kanyun dui ben ray ko 00224 620 41 46 amma numero suddi ben ko 00224 625 08 53 59 nam sai non hara ala dum haray aray kadi ko beedi don wano natunobe do nanen gentagol aray en hebi mushkilaji ga ka duma paske mi faamal ko mi hubbini do telephone dim mo darugol ko no jama woni gentorade tay jaka la nan naade no notitaade der ton donc aray probleme on ko ordinateur feyino won ko on don woni wadde on ngella don donc haray na hinami inshallah naam عليه دين حتى ونادو هذا وبالله التوفيق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه دون جنتي او راديو من منتدى السلف منفالا هندغول مجبردي دو هيتوجي يو هوتو كاشين تيليجرام منتدى السلفي يا الله أن نفر أن فجزاكم الله خيرا